Έλα, Αποστολή. Έλα. Ρε φίλε, πώς πήγαμε από το Μασέσλι εισαγγελέα στην εκκλησία να παρηγορηθούμε? Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να τη λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει? Ναι, είναι μεμπτό, δεν είναι μεμπτό, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε, να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας. Στον ταξιάρχη και σε αυτές τις μαλακίες που λέει Καρκιανού. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο τα τελευταία 2 χρόνια να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας. Την έπεισε η εισαγγελέα τελικά. Την έπεισε η εισαγγελέα να πάει να βρει την εκκλησία να παρηγορηθεί. Είδε η δύναμη τη πίστη. Πήγε και βρήκε αυτό που έψαχνε. Αυτό. Έρε, μιλάμε πρόοδο, όχι αστεία. Μιλάμε τώρα, προχωράμε με ταχύτητα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Το θέμα είναι όλοι αυτοί. Μας λένε ότι για τις χώρες που είναι υπερήφανοι για αυτές, όπως στη Γαλλία, την Αγγλία, όλες αυτές τις χώρες που και καλά είναι προηγμένες και θέλουμε να τις φτάσουμε και θέλουμε να είμαστε δυτική χώρα και όλα αυτά. Έτσι. Ξεχνώντας ότι αυτοί έχουν ξεκόψει από την εκκλησία τα κράτη τους από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά. Άλλο αυτό. Είναι απόλυτο. Ναι, άλλο αυτό. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Ήθελα να δηλώσω σχετικά με τις απόψεις της κυρίας Καρστιανού. Τη στιγμή που ξεκινάει από τους 3 μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί. Ότι αν η έκτρωση αποτελεί δολοφονία, ο αυνανισμός αποτελεί γενοκτονία. Και ότι όσοι την υποστηρίζουν με αυτή την άποψη, μάλλον κάποιο θέμα έχουν. Έλα, γραμμή, ανέλπιστο. Τι. Πιάσαμε γραμμή, λέω, ανέλπιστο. Σιγά. Καλημέρα, ανέλπιστο. Έλα, ο Φωτιάδης ο Καραγκιωζάκος είμαι. Έλα, ρε. Προσοχή λίγο στις απομιμήσεις, γιατί ακούω βγαίνει ο ένας Καραγκιώζης, βγαίνει ο άλλος Καραγκιώζης. Εντάξει, εμείς είχαμε κάνει και τον Καραγκιώζη αγρότη, είχαμε κάνει και τον Καραγκιώζη γιατρό. Είναι πάντα επίκαιρος ο ήρωας. Χρόνια πολλά για τον κύριο Καλαμούκη. Να τον χαίρεστε, να τον χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε. Να σου πω, τέλος πάντων, λίγο γρήγορα τώρα, γιατί σε παίρνουν μια Καριστιανού και τέτοια. Τι θα κάνεις 28 Γενάρη, έχεις κανονίσει τίποτα? Παράσταση. Εντάξει. Γι' αυτό σε πήρα, ναι. Γιατί έχει Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, το πρώτο νότσο. Α, έχει, ναι. Θα πάω κι εγώ. Θα πας, ωραία, θα πάμε κι εμείς. Θα πάω κι εγώ. 4 Τετάρτες είναι, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Εσύ δεν το ξέρεις, είναι 5 Τετάρτες. 5, συγγνώμη. Είναι στο Σταυρό του Νότου. Ναι, το έχω ακούσει. Σταυρό του Νότου από 28 Γενάρη μέχρι Μάρτιο πάμε. Εντάξει, ώρα έναρξης όμως, θυμηθέ μου, 8.30. 8.30, ναι. Εντάξει, αυτό πήρα να κάνω και εγώ μια κλάμα, να είναι δίκιο και για μένα. Σωστό, και εισιτήρια ticketservice.gr. Ναι, και κρατήσεις για τραπέζι μετά, μην το. Στο τηλέφωνο, δεν το θυμάμαι απ' έξω τώρα. Εντάξει, ναι, οκ. Γιατί μία είναι η παράσταση που όλους μας ενώνει. Μπατσιγουρούνια δολοφόνη. Αυτό ήθελα να πω. Α, όχι, ο Πεκεμπλέ είναι η παράσταση. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, ο Πεκεμπλέ που μας ενώνει. Μπατσιγουρούνια δολοφόνη. Τι κάνεις, Απόστολε? Καλά, φίλε. Μια χαρά εσύ. Λοιπόν, σε καλό επίσημα να έρθεις στο Μιλάνο να κάνεις καμιά παράσταση. Πώς με καλείς επίσημα? Θα σου πάρω και δώρο. Ναι. Έτσι, ένα πολύ ωραίο Λουί Κιφτών από την Αγία Βαρβάρα. Θέλω. Μαζί μου. Θέλω. Έτσι, και σε προσκαλώ να έρθεις εδώ πέρα. Ωραία. Πώς είναι αυτό το επίσημο που λες? Τι εννοείς πώς είναι το επίσημο εδώ πέρα? Σου κάνω μία πρόταση στον αέρα. Α, ωραία. Για να σε δω, είναι άλλο αυτό? Για να δεις εδώ πέρα, να μας πεις τα δικά σου τα σπέσια. Α, για παράσταση. Βεβαίως. Και να δεις εδώ πέρα στη χώρα του παραδόξου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πολεμάμε την Αμερική με όπλα της Αμερικής και τώρα φωνάζουμε τη βοήθεια του Πούτιν. Τώρα να δω τα κρασιά σας που θα έχουν δασμούς, να δω τι θα κάνετε. Πού πήγε? Δεν άρεσε αυτό, βέβαια δεν άρεσε. Γεια σου, καλά. Γεια μου. Όχι, μπατιβημένη που λέει ο άλλος ο κατανόμαστος. Τι λέει ο άλλος? Ο άλλος ο κατανόμαστος που λέει μπατιβημένη καλά. Έχετε κουρασμένη και μπατιβημένη καλά. Έτσι. Έλα λέει. Τώρα, ζουράδεις, εσύ δεν μπορώ να το πω. Έχετε κουρασμένη ή μπατιρημένη καλά. Όχι, θα το πεις. Μην με πιέσεις. Για πες το. Ζουράδεις. Μάλιστα. Δεν το χορταίνω. Θα το πω στον Αλέπη, το σύντροφο. Κάνε μου λιγάκι βέβαια, Αποστολή. Τι να σου κάνω? Λιγάκι βέβαια. Εγώ, εσύ κάνω λιγάκι. Αχ, μωρό μου εσύ. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, ανάσταση για να σε πιάσω ρε. Πού είσαι καλέ τόσο καιρό? Πού να είμαι ρε μαλάκα, εδώ στεναχωρημένος είμαι να πούμε, γάμισε με. Γιατί? Τι γιατί ρε φίλε, θυμάσαι τι σου λέγα για τα Τέμπη να πούμε, για την τρίτη επέτειο θα γίνει πουτάνας. Τώρα να ρωτιέμαι αν θα μαζευτούμε έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση. Καλά, τα Τέμπη δεν είναι η Καριστιανού μόνο. Ρε φίλε, δεν είπα ότι είναι η Καριστιανού, αλλά η προσωπικότητα αυτής της γυναίκας και ο τρόπος με τον οποίο τους αντιμετώπιζε ήταν αυτός που παρακίνησε τον κόσμο και συσπηρώθηκε γύρω της, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό πάει να ξαναγυρωθεί. Τι πρόβλημα έχετε? Όχι, όπως είχε πει ένας ακροατής κάποτε για τον μαλάκα τον Τζιόδρα, ότι δεν γίνεται να είσαι επιστήμονας και να πιστεύεις και σε Θεό. Μόλις άκουσα αυτά για Θεούς και δαίμονες, τώρα ξέρεις, με ζούσανε και εμένα τα φίδια ρε φίλε. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτό. Είναι αν θα διεκδικήσει διαφάνεια, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αξιοκρατία και όλα αυτά. Ό,τι φέρει ο Θεός, ποιος ξέρει. Αλλά εγώ ρε φίλε, για άλλο σε πήρα, για το δικαίωμα της έκτρωσης, της, πώς το λέμε, της άμβλωσης. Και στο λέω από προσωπική μου πείρα, γιατί έχω κάνει και εγώ σαν ζευγάρι. Ρε φίλε, κάναμε 3 παιδιά. παιδιά μετά πόσα θα αντέχαμε άλλον. Εγώ θέλω να ρωτήσω. 6 μηνών εγκυμοσύνη, 7 μηνών εγκυμοσύνη. Μπορεί να τη διακόψανε, δεν υπάρχει λόγος. Τι θεωρείτε, άβλωση ή φόνο. Θεωρείτε ολοκληρωμένο παιδί ή δεν θεωρείτε. Και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει επιστημονική άποψη. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα σκεφτούμε. Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε και να έρθουν σε δημόσια διαβούλευση, όπως είπε η κυρία Καριστιανού. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αυλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Γι' αυτό λες ότι στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, περισσότεροι θα αποφασίσουν, θα έχουν μια καλύτερη γνώμη, άποψη ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο δημοκρατικό. Γιατί ο κόσμος είπε ότι ξέρει καλύτερα και είναι πιο δημοκρατικό αυτό. Αλλά δημοκρατικές, ας πούμε, είναι και οι εκλογές που έβγαλαν τον Καραμαλή μετά τα Τέμπη. Παραδείγματος χάρη. Που βγάλαν τον Μητσοτάκη 27 μονάδες μπροστά μετά τα Τέμπη. Ας πούμε, ήρθε σε δημόσια διαβούλευση αυτό. Δημόσια διαβούλευση, ποιο θα βγάλουμε πόρισμα, ρε μαλάκα, αν είναι νόμιμο αυτό, εγώ και εσύ. Θα βγει ο επιστήμονας και να πει ο γιατρός. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρέπει να αποφασίσουμε εγώ και εσύ για να είναι δημοκρατικό. Όχι, αυτό είναι μαλάκια. Μπορεί να μην το ψωστάρε μαλάκια. Εκεί θα κάτσουμε. Πρέπει να μας πείτε ξεκάθαρα από πότε και μετά είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Και αν μπορείς να διακόψεις τη ζωή του σε εκείνο το σημείο ή όχι. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Τώρα φοβάμαι λίγο ότι όντως πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Γιατί πρέπει να απαντήσω και να απαντηθεί ότι ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός που έρχεται στη ζωή. Αυτό χρειάζεται να απαντηθεί. Δεν ξέρω τι ισχύει. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Βεβαίως, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, όντως πρέπει. Καλησπέρα, αγάπη. Καλησπέρα. Δεν μιλήσαμε για το 2026. Α, για πες. Δεν σε πήρα τηλέφωνο. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, και εγώ. Λοιπόν, θα πεις εκείνη τον Άδωνη που τον νοιάζει μόνο το ύμα του, το μαλλί και το μπότοξ που έχει κάνει. Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει. Πολύ ευχαριστημένος. Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή. Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ. Για ένα γιατρό από εδώ από τη Δράμα μέχρι να βρούμε ένα γιατρό πάμε 400 χιλιόμετρα, 200 και 200 στην Αλεξανδρούπολη. Και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ρημαδιό μέσα στο νοσοκομείο. Και βγαίνει που θα κάνει γένεια, πού θα κάνει ο βλαμμένο συγγένεια, σε ποιο νοσοκομείο. Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Ας πάμε να δει τι γίνεται εδώ στην περιφέρεια τα νοσοκομεία που έχουμε και μετά πάρει τα μυστριά και τις κορδέλες να κόβει. Κατάλαβες? Και βγαίνει και με κάνει εγγένεια. 200 χιλιόμετρα πήγα χθες σε γιατρό στην Αλεξανδρούπολη. Και 200 να γυρίσω. Αυτή είναι η κατάντια. Να το χαίρονται αυτοί που τον ψήφισαν και να τον ξαναψηφίσουν οι μαλάκες. Είμαι σίγουρος το χαίρονται. Έλα να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και το Θύμιο, δεν θα πούμε. Θα πούμε. Ναι, γιορτάζει ο Θύμιος τα κεράσματα την άλλη φορά. Ναι, Αποστολή. Έλα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ μέρους της Επαναστάσεως και θα ήθελα να ευχηθώ. Πώς να σου το πω, έπρεπε να σας είχαμε σένα και τον Μπαρμπαθύμιο πριν 60 χρόνια και θα ήμασταν ακόμα στην εξουσία. Είστε η μόνη εκπομπή που παίζει τα τραγούδια της Επαναστάσεως. Α, ναι, ναι. Α, αυτή της Επαναστάσεως, τώρα κατάλαβα. Ναι, ναι. Είμαστε ταξακουσμένα τα γεράκια αντριωμένα της Ελλάδος μας, παιδιά. Συγκινηθήκατε. Χάρηκα. Συγκινηθήκατε. Ε, βέβαια, και εσείς συγκινηθήκατε. Εμείς να δεις. Είστε κομμουνιστής βέβαια ελαφρών βαρών, γιατί βαρέων βαρών είναι άλλοι. Οπότε συνέχισε έτσι και δεν ξέρεις κάποια στιγμή μπορεί να επιστρέψουμε στα πράγματα. Άντε να δούμε. Τους υπουργούς τους έχουμε. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Μισά λεπτό να ανέβω. Μπούμ, έπεσα. Εγώ και οι συνθήκες. Τα σύννεφα ήταν που ανέβηκα. Λοιπόν, και να φανταστείς ότι είναι μόνο Τρίτη και μόνο Ιανουάριος. Φαντάζομαι ότι έχουμε να δούμε. Σιγά καλέ. Ιανουάριο. Εδώ στις πρώτες 5 μέρες του Ιανουαρίου είχαμε 2-3 πολέμους. Άντε, ντε. Δεν θα προλαβαίναμε κι αυτό. Κοίταξε να βούμε κάτι για την Καριστιανού. Ο καθένας λέει, γιατί να μην πω κι εγώ. Πρώτον, πέσανε από τα σύννεφα αυτοί που νομίζανε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι άλλο εκτός από νέα δημοκράτησα, εντάξει. Το έχω ξαναναφέρει. Εγώ προέρχομαι από μια δεξιά συντηρητική οικογένεια και τα πρώτα χρόνια που ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Και ο Θύμιος επίσης που έλεγε ότι όλα τα κόμματα δεν επηρεάζει εκτός από τη Νέα Δημοκρατία για την κυρία Καριστιανού. Κουβά πήγε. Κουβά δεν πήγε. Αν δεις από πού τραβάει, από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ τραβάει το λιγότερο. Σοβαρά μιλάς? Σοβαρά μιλάω. Όχι, δεν νομίζω να τραβάει το λιγότερο. Το περισσότερο τραβάει. Η κυρία Καριστιανού είναι νεοδημοκράτησα, το ξέραμε. Το περισσότερο τραβάει πάει με το αν νομίζεις εσύ ή όχι. Ή θα συζητήσουμε βάσει μιας έρευνας που συμφωνούμε ότι διάτριτη ή όχι με αυτήν μιλάμε. Πάει με το τι νομίζεις εσύ και τι πιστεύεις εσύ. Ναι. Α, τέλος. Τέλος, εγώ λέω να το φέρουμε και στη δημόσια διαβούλευση. Από πού τραβάει περισσότερο? Από πού τραβάει περισσότερο, λες εσύ? Ό,τι πει ο κόσμος. Εγώ νομίζω ότι τραβάει περισσότερο από την Νέα Δημοκρατία. Τέλος, παιδί μου, άμα το νομίζεις τώρα, χωράει η κουβέντα. Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αλλά είχε πει και ο Θύμιος ότι τραβάει από όλους ενώ από την Νέα Δημοκρατία δεν τραβάει. Και η κυρία αυτή μας βγήκε πιο Νέα Δημοκρατία και από την Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το περίμενα, δεν το περίμενα μέχρι αυτό το σημείο. Γι' αυτό δεν τραβάει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι πιο εκεί. Αποστολή. Ναι. Έλα, ενημέρωση προς τις ακροατές. Για δώσε. Λοιπόν, να σου πω, το περασμένο Σάββατο το βράδυ κυβέρνησαν ζωές χιλιάδων ανθρώπων εδώ στο πέραμα και μιλάω για τη φωτιά που δηλώθηκε, δεν ξέρω να ψήσω. Το είδα. Μπράβο, εδώ σε εγκαταστάσεις του Καζανίου το πετρελαϊκό εταιρείο στο πέραμα. Τέλος πάντων, καλά, δεν θα μιλήσω για τα κανάλια που δάψαν το θέμα για ευνοϊκούς λόγους. Αλλά εξαιρετική διαδρασία από όλα τα κόμματα αυτού του ΚΚΕ δεν βρήκαν να πούνε μισή κουβέντα για αυτή την παρολίγο τραγωδία. Καλά, τέτοιο πράγμα δεν θα έπληξε, δεν θα έχει ξαναδεί η Ελλάδα άμα γίνεται καμιά έκρηξη. Και δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, δεν πάω και το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτοί αδειοδοτούσαν και για τις επεκτάσεις των καταστάσεων. Μιλάω και για τα υπόλοιπα κόμματα, πιο μικρά. Πλην του ΚΚΕ που με συνέπεια πάντα στέκεται δίπλα στο λαό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς Αποστόλοι δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σαν τα ποντίκια εδώ πέρα για τα κέρδη των εταιριών. Ο λαός του περάματος και οι πολλές περιοχές θα κάνουμε τα πάντα για να φύγουν τα καζάνια από εδώ. Σήμερα, φίλε, είναι 20 Ιανουαρίου του 2026. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σύρει αυτό το ηχητικό από το αρχείο. Τίποτα άλλο σου λέω. Να σου πω λίγο και κάτι άλλο. Τώρα που ο Θήμιος κάνει διάφορα αφιερώματα σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει στο Τζιτζάνι, στο Χόρν, πες ότι είχε όλο το χρόνο μπροστά του. 20 Φεβρουαρίου κλείνουν 66 χρόνια από το θάνατο του Λογοθετήδη. Έχει όλο το χρόνο, του κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα, εντάξει. 4,5 ώρες με τους αγρότες ο Μητσοτάκης διαπραγμάτευση και μιλάω πολύ σοβαρά. Μας δίδαξε αγωνιστικότητα, θέληση και υπομονή μεγάλη. Είδες πως υπερασπίστηκε το μεσάζοντα, πως υπερασπίσετε το σούπερ μαρκετά και πως υπερασπίσετε την κυβέρνησή του που από την ακρίβεια εισπράττει το ΦΠΑ. Το είδες, Αποστόλη μου. Αυτό ήταν ένα μάθημα για μας. Κατάλαβες. Έτσι, τα συμφέροντά του, 4,5 ώρες τους είχε και τους λιάνισε. Για την κτηνοτροφία δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση. Και θα απαντούσα εγώ. Να σου πω κάτι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ αυτό που αγόρασε του Μαρινόπουλου, το ελληνικό που το υποστηρίξαμε. Και τώρα έχουν βάλει, λέει, αυτόματα. Διώξαν τους ταμείες. Και πήγα και στη ΔΕΗ σήμερα να πληρώσω. Και εκεί έχουν βάλει αυτόματα μηχανήματα. Να σας πω κάτι, ρε ζώα. Επειδή τα Χριστούγεννα δεν δουλέψαν τα μαγαζιά, αυτοί οι άνθρωποι παίρναν ένα μισθό και το ρίχνανε στην αγορά. Και κολλάγανε και ένσημα για τους συνταξιούχους. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα εμάς δεν μας συμφέρει. Μόνο αυτόν που έχει το σούπερ μάρκετ και μόνο τους μετόχους της ΔΕΗ. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.